Çünkü ya Allah subhanahu teala şerefli kitabında dedi ki ve me kadarullahi hakka kadri diğerlerini eleyenler Allah subhanahu teala'nı layıkınca kıymetlendirebilmiyorlar. Allah'ın yerin ve göğün ağası olduğunu bilmirler. Allah'tan başka bir velinin olmadığı bir gün için hazırlaşmağı lazım olduğunu bilmirler.